Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 maja. Minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych przekazuje, że Rosjanie wciąż chcą zdobyć Bachmut przed 9 maja. Tatrzańskie trasy i szlaki narciarskie od jutra zamknięte, wyjątkiem szlak na Rysy. Dzień Polski w Brukseli cieszył się dużym zainteresowaniem. A Rosjanie wciąż mają nadzieję na zdobycie Bachmutu przed 9 maja. Naszym zadaniem jest do tego nie dopuścić, napisał w mediach społecznościowych dowódca ukraińskich sił lądowych. Generał Oleksandr Syrski po raz kolejny odwiedził na froncie swoich podkomendnych. Wojska rosyjskie próbują zająć Bachmut od sierpnia ubiegłego roku. Od wielu tygodni prowadzone tam są najcięższe i najkrwawsze walki. Rosjanie chcą zdobyć Bachmut przed 9 maja. Ten dzień jest w Rosji świętem zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi. 7 osób zginęło, kilka zostało rannych, gdy kierowca SUV-a wjechał w ludzi oczekujących na przystanku autobusowym w przygranicznym mieście Brownsville w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Domniemany sprawca jest w areszcie. Do masakry doszło około godziny 8:30 rano miejscowego czasu w pobliżu schroniska dla imigrantów. Większość ofiar to mężczyźni z Wenezueli. Schronisko jest jedynym przejmującym imigrantów na noc w mieście Brownsville. Zajmuje się tysiącami osób zwolnionych z federalnego aresztu. Południowo-koreańscy eksperci będą mogli odwiedzić uszkodzoną elektrownię jądrową w Fukushimie. Władze Japonii przygotowują się do rozpoczęcia budzącego kontrowersję zrzutu do oceanu radioaktywnej wody. Choć proces wypuszczania do oceanu radioaktywnej wody z Fukushimy uzyskał aprobatę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, to budzi poważne zaniepokojenie państw położonych najbliżej japońskich wysp, w tym Korei Południowej. Podczas spotkania przywódców obu państw ogłoszono, że eksperci z Korei Południowej będą mogli w tym miesiącu dokonać na miejscu w elektrowni w Fukushimie inspekcji procesu kontrolowanego zrzutu oczyszczonej częściowo wody do oceanu. Operacja rozpocząć się ma latem. Japońskie władze przekonują, że woda nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska. Zaproszenie południowo-koreańskich ekspertów postrzegane jest jako gest dobrej woli władz w Tokio. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Dzień Polski w Brukseli cieszył się dużym zainteresowaniem Polaków mieszkających w Belgii. Zorganizowano go w jednym z najbardziej znanych miejsc w centrum miasta, Parku 50-lecia. To druga edycja pikniku rodzinnego wpisującego się w organizowane na całym świecie Dni Polskiego Dziedzictwa. Mimo deszczowej pogody Polacy tłumnie wzięli udział w Dniu Polskim w Brukseli. Staramy się jak najwięcej pokazać i przekazać córce, co dotyczy Polski tak naprawdę. Przyszliśmy, żeby mieć kontakt z tą kulturą polską. Dzieci się uczą w szkole belgijskiej. Bardzo się staram, aby cały czas miały kontakt z Polską. A tak o Polskim Dniu w Brukseli mówił ambasador w Belgii Rafał Siemianowski. Chcemy pokazać, co Polacy w Belgii tutaj wnoszą do życia społecznego, kulturalnego Królestwa Belgii. Integrować Polonię, ale także promować Polskę wśród Belgów. Naszą historię, kulturę, ciekawe miejsca turystyczne. Jedną z atrakcji był spektakl Planety tańcem poruszone w wykonaniu baletu Krakowia Danca, zainspirowany 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Była też promocja polskiej kuchni, a dochód ze sprzedaży jedzenia został przeznaczony na wsparcie szpitali na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tatrzański Park Narodowy od jutra zamyka trasy i szlaki narciarskie. Jedynym wyjątkiem jest szlak na Rysy, który zostanie zamknięty 21 maja. Powodów takiej decyzji jest kilka. Na trasy coraz częściej wychodzą niedźwiedzie oraz czeczotki, a z nor wykopują się świstaki. A zamknięcie szlaków narciarskich ma zapewnić zwierzętom bezpieczeństwo i spokój, mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Świstaki mają bardzo trudne warunki. Dużo pozjedzanego śniegu. Daleko do trowek, na skitrowych nartach bardzo łatwo pod norę podejść. Apel taki, od 8 zapieramy. Nie chodźcie, niech mają święty spokój. Było zimy dość do chodzenia, niech za mają święty spokój. TPN apeluje też do turystów o niewchodzenie na tafle górskich jezior. Tatrzańskie stawy rozmarzają, lód jest kruchy, co może grozić wypadkiem. To był serwis Trójki. Radio Nawigator. Teraz już Mariusz Dąbrowski i sytuacja na drogach. coraz mniejszy ruch i coraz mniej utrudnień. Na drodze krajowej numer 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim w Dąbrowie Tarnawackiej na 205 kilometrze wciąż wyciągana jest ciężarówka z rowu, a trasa numer 17 jest zablokowana. Na S17 jest dwójce. To odcinek Góraszka-Majdan, węzeł Lubelska. 489 kilometr, auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest prawy pas łącznicy zjazdowej z S17 na S2 w kierunku Poznania. I droga numer 39 na odcinku Nowe Smarchowice, Rogalice, kilkukilometrowy odcinek drogi ze sporymi utrudnieniami. Wspomnę jeszcze o krajowej trasie numer 79, korki i spowolnienia między Chrzanowem a Jaworznem. Wszystkim za kierownicą ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Poniedziałek w większości kraju słoneczny, na południowym wschodzie więcej chmur i tam miejscami słabe opady deszczu. Jutro od 11 stopni w Rzeszowie do 18 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy i w maju do Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. W finale długiego weekendu mamy gości. Aleksandra Głogowska, pani reżyser. Dobry wieczór. Marcin Nierubiec, kompozytor. Dobry wieczór, witam serdecznie. Połączyliśmy się także ze Szczecinem, gdzie mieszka i tworzy nie tylko utwory dramatyczne, także piękne projekty architektoniczne. Krzysztof Bizio. Dobry wieczór Państwu. Powracamy dzisiaj do tego, co przez lata dominowało na naszej scenie, do dramatu współczesnego. Premiera słuchowiska, które wybraliśmy na początek maja, odbyła się rok temu w programie pierwszym. Tytuł? Braci Grimm. Dokładny adres 27/14. Pani Aleksandro, to niby proste historie Krzysztofa Bizio, ale trzeba się napracować, żeby stworzyć z tego fantastyczny utwór radiowy. Tak, pan Krzysztof Bizio jest rodzajem czarodzieja, który czaruje słowem, troszkę oszukuje. Wszyscy myślą, że to jest bardzo prosta i oczywista historia, ale nie ma tam żadnej prostej historii, a puenta jest bardzo tak naprawdę mądra. Tak samo było w tym przypadku, kiedy przeczytałam pierwszy raz tekst, myślałam, że to jest taka tak naprawdę wakacyjna historia. Tytuł wskazuje nawet na bajkę. Pomyślałam, że zrobimy to, żeby było dobrze, ale też przede wszystkim miło. Wczytując się w ten tekst i też rozmawiając na ten temat z Marcinem, doszliśmy do wniosku, że jednak emocje zawarte w naszych bohaterach pokazują dramat, smutek, ale też to, co dzieje się między ludźmi, czyli czasem łzy, ale też te momenty, w których jednak ludzie dochodzą do porozumienia, które w życiu jest tak ważne. Na początku tego nie było widać, dlatego mówię o tym czarodzieju, którym jest pan Krzysztof. Podobną przygodę przeżyliśmy, słuchając słuchowiska pod tytułem Sekcja. Chodziło o sekcję rytmiczną na podstawie tekstu Krzysztofa Bizio. Pojawia się też tam bardzo podobna figura, mianowicie spotkania po latach. To też są emocje, które były w ludziach kilkadziesiąt lat temu i tak naprawdę cały czas te emocje się pojawiają, ale trochę szukamy i rozumiemy po omacku to, co pani powiedziała o spotkaniu po latach. Tutaj też mamy spotkanie po latach, nawet dwa spotkania. Pytanie, które jest bajką, to zostawiam słuchaczom. Proszę uważnie słuchać. Ale te emocje, które były dawno temu, wynikają z jakichś strachów, rozmów, których nie przeprowadziliśmy wtedy. Pan Krzysztof bardzo dobrze prowadzi te postaci, dzięki temu trochę tak jak one, boimy się, nie jesteśmy pewni, ale każdy z nas miał w życiu sytuację niedokończonej rozmowy. I myślę, że w tym się odnajdujemy. Wracając jeszcze do prostej historii, zaledwie trzyosobowa obsada, trzech panów, więc męska, jest jedność miejsca, ale nie ma jedności czasu akcji. Ten czas meandruje w sposób nieprawdopodobny wręcz. Tak, to też jest duża umiejętność, żeby bawić się czasem, nie gubiąc słuchacza. To też była dla mnie duża trudność, żeby nasz słuchacz był cały czas uważny i żeby żaden bohater mu nie uciekł. To staraliśmy się pokazać też w dźwiękach. Jest tutaj między innymi utwór właśnie z lat 80. To jest takie oczko dla Państwa, żeby przypomnieć sobie tamte czasy. To jest mój autorski wybór, natomiast całą muzyką zajął się Marcin. I też, jak rozmawialiśmy o tym utworze, Marcin na pewno o tym powie, muzyka nie do końca jest jednoznaczna, prawda? Też te czary są w nutach. Tak, no tutaj też muszę powiedzieć, że Ola jako reżyser ma wyjątkową intuicję, jeśli chodzi o dobór aktorów i głosy tych fantastycznych artystów, jak Oskar Hamerski czy Łukasz Lewandowski, trochę mnie prowadziły i inspirowały. Natomiast tak jak Ola mówiła, chcieliśmy, żeby ta muzyka nie była jednoznaczna, żeby była też tam jakaś tajemnica, żeby to wszystko było troszkę z taką nostalgią zrobione, jakąś czułością w stosunku do tych bohaterów, no bo tam się trochę zadzieje. Jeszcze jest Michał Sitarski, to jest ów drugi z braci. Panowie Oskar i Michał mają dosyć podobne głosy, ale też zostały one odpowiednio wyreżyserowane, że można się zorientować, który jest który. Natomiast Łukasz Lewandowski ma bardzo specyficzny, odrębny głos. To jest ta grupa głosów w historii polskiego aktorstwa, która jest nie do podrobienia i nie do pomylenia. No nie wiem, jak głos Gustawa Holubka, Piotra Frączewskiego, Ignacego Gogolewskiego. Czy mogłaby pani Olu przedstawić naszego gościa, który debiutuje w Trójce, pan Marcin Nierubiec? Kilkadziesiąt, jeżeli nawet nie kilkaset utworów skomponował, dużych i małych piosenek i wielkich form muzycznych. A tymczasem dowiadujemy się, że jest świeżym laureatem w jakiej kategorii? Marcin, za słuchowisko, które Państwo usłyszą, dostał nagrodę Teatru Polskiego Radia za debiut kompozytorski w Teatrze Polskiego Radia, co bardzo mnie cieszy, bo jest to mój ulubiony kompozytor, z którym współpracuję i człowiek, który nie dość, że to oczywiste ma wyczucie muzyki, to ma również wyczucie słowa, tak jak powiedział, jego słowo prowadzi. Nie każdy kompozytor potrafi komponować do słowa mówionego. To jest bardzo trudna sztuka. Marcin to robi, to zostało docenione i nagrodę, którą wręczał mu dyrektor Kukuła, też wręczając powiedział, że gratuluję Marcinowi tej właśnie wrażliwości, która jest bardzo delikatną cechą. Jest cechą, która potrafi wzmocnić słowo. Wkroczył do Teatru Polskiego Radia za sprawą pani Aleksandry i otrzymał tę nagrodę podczas gali Splendorów, czyli nagród Teatru Polskiego Radia. A nagroda nazywa się w sposób oczywisty. Amadeusz. No tutaj odwołanie pewnie do Wolfganga Amadeusza. Tak. Natomiast ja też się bardzo cieszę ze spotkań z Aleksandrą, bo to są naprawdę wyjątkowe spotkania zawodowe i to traktuję zawsze jako formę wielkiej przyjemności i radości, a nie jako pracę. A co do debiutu, jak mawiał mój dziadek, lepiej debiutować późno niż wcale, no ale mam nadzieję, że też po 40 różne miłe rzeczy się dzieją. Reprezentuje pan więc to słynne pokolenie, które dojrzewało na początku transformacji. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Także ja jestem trochę dzieckiem PRL-u, też trochę dzieckiem tej pierwszej Solidarności, natomiast dla mnie najważniejsza jest muzyka. Dodajmy jeszcze, że Państwo są naszymi sąsiadami w radiu dla Ciebie. Tak, Marcin prowadzi audycję o polskich piosenkach, ja natomiast jestem dyrektorem literackim w radiu dla Ciebie. Bardzo dziękujemy. Pani dyrektor Aleksandra Głogowska, reżyser słuchowiska, które za moment w programie trzecim po raz pierwszy, oraz pan Marcin Nierubiec, twórca muzyki do tego słuchowiska. Tylko przypomnę, że cały czas jest z nami autor sztuki, pan Krzysztof Bizio, którego bardzo poproszę o cierpliwość. Spotkajmy się tuż po wysłuchaniu tego utworu radiowego. Oczywiście. Zapraszam Państwa serdecznie. Zatem zaczynamy? Jak najbardziej. Proszę bardzo. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Bizio. Braci Grimm 2. 27/14. Cześć! Cześć. Jacek? Aleś wyrósł! No co tak patrzysz, no? A, przez ten papier na twarzy nie można nikogo poznać. Nie, nie. Nie wierzę, no wróciłeś. No, tak jakby. Człowieku, komuś ty to mieszkanie wynajmował? Co tu się działo? No, rozumiem, no, można i trzeba się bawić. No, sam bez grzechu nie jestem, no ale co to byli za ludzie? No, przepraszam, szkoda gadać. A mnie przepraszać nie musisz, no ale tych piętro niżej i tych wyżej, no to już powinieneś. Wiesz jak jest, nie wiadomo na kogo się w życiu trafi. Figi. Chcesz? Dziękuję. Tadek zawsze brał dwie. Na zęby i kości. No, no. I są słodkie. Mówił, że jak coś jest słodkie, to da się za to pokroić. Może jednak. Trochę się śpieszę. Nie patrz tak. Nie patrz. Byłem z twoim ojcem na ty. Sam mi zaproponował. Z niego też był niezły aparat. Podobno. Ale on najwięcej mówił o tobie i o Tomku. Tylko o was gadał. Jacek to, a Tomek tamto. Wiesz, ile o was wiem? Wszystko, w najdrobniejszych szczegółach. Ile to będzie lat, jak już nie żyję? 3. A, czas leci. Dobre. Zdążył jeszcze przed tym świństwem z Wuhan. Jest człowiek. Nie ma człowieka. A ty mnie nie poznajesz. Nie, no. Mieszkam 2 piętra wyżej. Byłem trochę od was starszy. Benedykt. Benedykt? No. Dla przyjaciół Rudy. Kiedyś byłem Rudy. Rudy! No! Słyszałem, żeście... No, to... Z bratem wystawili na sprzedaż. Faktycznie, ale... Kupiłbym. I zacząłbym inwestować w nieruchomości. Lokalizacja prawie w centrum, ale z boku. Wielka płyta, ale solidna. Mówili, że się zawali. Poskłada się jak domek z kart, ale stoi. Widok niezły. Oczywiście, jeśli wejdzie się na dach. Jest tylko jeden problem. Nie mam wolnych środków. No chwilowo, tak. No. No, tak, no, tak, no tak. Dobrze pamiętam... To ty chciałeś być artysta, a twój brat kierowcą wyścigowym. Odwrotnie. A, no tak, no tak. No. Ale z rozmów z twoim ojcem wiem, że czyszczenie basenów, no to też jest sztuka. Gdzie byłeś, jak ciebie nie było? No, miałem kilka rzeczy do załatwienia. Wiem coś o znikaniu. Czasami człowiek musi. Nie, nie o to chodzi. Ja myślałem o śniadaniu. No to się świetnie składa, no. Nie, dzięki, ale... A nie dziękuj mi, skąd ty wiesz, co ja chcę ci powiedzieć? Człowieku, zapraszam cię na herbatkę. Nie ruszam się z domu bez termosu i szklaneczki dla napotkanych przyjaciół. Nie, dzięki, ale... Jak mi jeszcze raz podziękujesz, to... No, jeszcze ci nic nie dałem. Lubię ten sklepik, no. Przeżyłem na tym osiedlu trochę i mam nadzieję, że jeszcze trochę przeżyję. Mógłbym ci opowiedzieć o każdym miejscu jakąś ciekawą historię. Nie masz pojęcia, ile się ostatnio zmieniło. Jedno jednak pozostaje stałe. Kierując się lokalnym patriotyzmem, wszelkie płyny kupuję tylko tu. Widzisz, idę za twoim przykładem. I bardzo dobrze, bo może i jest tu nieznacznie drożej, ale milej. Pewnie słyszałeś o tym, że w dzisiejszym świecie w robieniu zakupów liczy się nie tylko towar, ale także sam proces. Robienie zakupów to dzisiaj spektakl. To twoje zainwestowane pieniądze i twój zainwestowany czas. A tego już nikt nigdy ci nie zwróci. Nie wiedziałem, że interesujesz się handlem. No, interesuję się różnymi rzeczami. No, ostatnio mówiłeś coś o nieruchomościach. Nie ograniczam się. Interesuję się światem. Popatrz, co się dzieje. Cyfryzacja, upadek tradycyjnych wartości, zmiany geopolityczne. I właśnie dlatego popieram lokalną gospodarkę w dobie postępującej globalizacji. Sorry, ale ja naprawdę się śpieszę. Wszystko zaczyna się od twoich najprostszych, codziennych decyzji. W zasadzie to już jestem spóźniony. Musisz inaczej spojrzeć na problem czasu i jego względności. To jest fundament właściwej świadomości. Znałem jednego, co bez przerwy mi mówił, że się śpieszy. I wiesz, co się z nim stało? Nie żyje. Pozałatwiał wszystko, co miał do zrobienia i zniknął. Wiedziałem, no, słonko dogrzało, to pootwierały okna. Cała ta klimatyzacja to ściema. Jedna wielka. No co tak stanąłeś? Wchodź! To jest najlepsza dziupla obserwacyjna. Widać nasz osiedlowy klubik. Zajęcia plastyczne, taniec towarzyski, a we wtorki i czwartki aerobic fitness i yoga dla pań. Sam nie wiem, na co się zdecydować. To jest legalne? A widziałeś gdzieś zakaz patrzenia przez okno? No wchodź. No. Wiesz, dlaczego cię tu przyprowadziłem? Bywałem tu z waszym ojcem. W tym śmietniku? To nie jest śmietnik, tylko komora sypowa. Nie mylmy podstawowych pojęć. No trochę czuć. No nie bądźmy małostkowi. Tadeusz lubił to miejsce. W zasadzie to on mnie tu przyprowadził. Mój ojciec i sprzątanie? A kto to mówi o sprzątaniu? No. Nietypowe formy odprężenia. Ale tu w ogóle nie chodzi o fitness i o te baby, tylko męskie spotkania i zapach herbaty. Co? Opowiadał mi tu kiedyś, że podobno urodziliście się w tym mieszkaniu. Poród przyjęła córka sąsiadki, uczyła się w liceum medycznym i dzięki temu w nagrodę przyjęli ją na studia, na medycynę. Kasia. Kasia. A ojciec co wtedy robił? Walczył o socjalizm na jakimś poligonie. A dajmy spokój z polityką. Zresztą wszystko się teraz pozmieniało. A wyście kiedy z bratem stąd wyjechali? 4 sierpnia, po kolejnej awanturze z ojcem. Za 3 miesiące będzie równo 27 lat. Pamięć, no dobra rzecz. Czasem się przydaje. Ale nie można przesadzać. Czasem trzeba coś wypuścić przez okno. Ja nigdy nie miałem kłopotów z waszym rozróżnianiem, ale pamiętam, że ludzie się mylili. Bliźniacy dwujajowi. I co? U Tomka? W porządku. Dalej prowadzi ten salon motocyklowy? Salon? No, tak, wyspecjalizował się w malowaniu gołych bab i buchających ogni na bakach motocykli. Pamiętasz, co mówił? Nieważne w czym, ale chce być w tym najlepszy. I mu się udało. No, powiedzmy. Widzę, że masz o nim dużo wiadomości. Powiedzmy. Niepotrzebnie masz do siebie pretensje. Pretensje? No, sam mówiłeś żonie. Faber est quisque sue fortune. Każdy jest kowalem swojego losu. Ja tak mówiłem żonie? Fakt, byłej żonie. No, twój ojciec do końca życia był kowalem swojego losu i był szczęśliwy. Potrafił o siebie zadbać i do ostatniego dnia życia stał na własnych nogach. Ja każdemu bym tego życzył. No co, a że lubił kobiety? No wiesz, no a kto nie lubi? Z czasem na takie sprawy patrzy się nieco inaczej. A że miał wybuchowy charakter? No wiesz, no porucznik Ludowego Wojska Polskiego, ale w służbach nie pracował. Fakt, czasem szukam drugiego dna. To otwórz tę wajchę. Po co? Może tam coś jest? Napij się tej herbaty. O, kręci. Ach, to nie jest herbata. No, cześć. Co się dzieje? To znaczy... Czemu nie odbierasz? Odbieram, byłem w garażu. Zostawiłem telefon w pokoju. A gdyby dzwonił ktoś ze zleceniem na pomalowanie 40 motocykli? To zadzwoniłby jeszcze raz. No, tak biznesu nie zrobisz. O, drugi ojciec się znalazł. Nieważne. Pamiętasz o jutrzejszym dniu? No pewnie. Miałeś wczoraj przyjechać. Będę jutro do południa. Jutro? Miałeś przyjechać, przespać się, mieliśmy iść razem na wystawę Piotrka? Piotrka? Mówiłem ci, że spotkałem Piotrka, tego malarza, twojego kolegę z liceum plastycznego, któremu podobno zawsze pomagałeś w martwych naturach. W martwych? No zrobił karierę, podobno. Pomylił mnie z tobą na ulicy. Opowiadałem ci wczoraj, nie pamiętasz? Będę jutro. Jak chcesz. Kurza Stopka 14. Co? Kurza Stopka 14, adres notariusza. Jasne, będę o 12. O 11! Zawsze łatwo było cię wyprowadzić z równowagi. No miałeś taką zdolność. Kiedy odlatujesz do ciepłych krajów? Akurat teraz tam jest zima. A, to jeszcze pogadamy. Halo? Halo! Co jest? Co jest? No tak, tak. No tak, ale... Ale to jest długa historia, no. Tego się nie da tak szybko załatwić, ale na pewno da się coś zrobić. No ten, no nie ma sytuacji bez wyjścia, tak. Mam tu jeszcze jedną sprawę, ale rzecz jest w drodze, tak. Nie no, staram się pokazać możliwie szeroki zakres, chociaż czasami to nie wystarcza, ludzie są uparci w swoim widzeniu świata. W każdym razie, jak tylko skończę, to zaraz zabieram się do nowej roboty. No, to oczywiście, już o niej myślę, ale muszę skończyć to, co zacząłem. No dobra, cześć. Nie, trzeba było spokojnie rozmawiać dalej. Nie, ludzie bez przerwy czegoś ode mnie chcą, a co? A ja nie umiem odmówić. No. Taki już ze mnie rudy naprawiec. Pakuje się tam, gdzie nie trzeba. Działaś w jakiejś organizacji pomocowej? No tak to można nazwać. Podobało ci się? Co? No wystawa, sztuka, rysunki, instalacje. A to? Lodówka mi się podobała. Aha, taka ironia. Ironia? No, że niby chłodzisz, a to nic nie daje, bo drzwi i tak są cały czas otwarte. A, no faktycznie. No, na początku chciałem zamknąć, ale się nie dało. Zaspawali, masz pojęcie. A jeśli chcesz, możemy omówić sprawę z autorem. Mogę cię poznać z Piotrkiem. A po co? Może ci coś wyjaśni. Ja znam się z Piotrkiem bardzo dobrze. Nie opuszczam żadnej jego wystawy od 5 lat. Żarty sobie robisz? A ja się zastanawiam, skąd się tu wziąłeś. No, bywam w świecie. Patrz, a mnie pomylił. Wziął mnie za Tomka. Zresztą on też miał tu być, ale nie wyszło. Jakieś kłopoty? Nie. Czyli jednak sprzedajecie? No wiesz, same kłopoty. Ja mieszkam w Australii, a Tomek maluje motory i potrzebuje więcej miejsca. A jak się poznaliście z tym malarzem? Performerem. Nie uprawia już malarstwa, bo to medium się zużyło. Nie, po prostu rodzina, no. A gdzie on jest? W ogóle go nie widziałem. Siedział tam, no tam, zamknięty. Odreagowuje stres. Jeszcze nie wszystkie nałogi udało mi się z niego wypędzić. Wiesz, czasami trzeba zdjąć z głowy przykrywkę, bo inaczej wszystko wystrzeli. No, tak jak z tą lodówką. Ale gdzie, w damskiej toalecie? Ruch to zdrowie! A co, mój ojciec też tu z tobą przychodził? To moje miejsce. Medytuję tu nad sobą i światem. Nie sądziłem, że to jeszcze kiedyś zobaczę. Czekaj. Widok z dachu naszego wieżowca powinien zostać ogłoszony dobrem narodowym. Albo chociaż osiedlowym. A co ty chcesz robić? Nie czytałeś na tablicy, że karmienie gołębi surowo wzbronione? To przez te babcie. Ze dwa razy zafajdały im pranie i od razu takie oburzenie. Oficjalnie chodzi o szczury, ale tak naprawdę o czyste prześcieradło. Pamiętam ten dach z dzieciństwa, ale wydawało mi się, że barierki są znacznie wyższe. Uwaga. Wystarczy chwila nieuwagi. Mieliśmy w tym bloku dwa podobne przypadki. Pamiętasz tego taksiarza z siódmego piętra? Jak łupnął, to zatrzymał się tam, na tym stalowym płotku. Na pół. Pół na trawniku, pół na chodniku. Tak, to jeszcze pamiętam. A drugi przypadek jest prawie współczesny. Był tu taki jeden wariat, który do bułek wkładał karbit i karmił gołębie. Nieszczęśliwy wypadek. Szkoła? Pomalowali ją na niebiesko? I teraz jest jak w niebie. A tam górki ustowskie. No, a masz pojęcie, że obecna młodzież nie konsumuje tam już napojów wyskokowych? Siedzą przed komputerami. Tak, ty przecież masz syna. Ma 25 lat i w zasadzie jestem dziadkiem. W zasadzie? Czekam na telefon. Przypomnij mi, jak to z wami było? Ile wy mieliście lat, kiedy zmarła wasza mama? 12? 14? A potem te kobiety. Musisz przyznać, że jednak wasz ojciec z żadną inną kobietą ślubu nie wziął. A ile mieliście lat, jak stąd się wyprowadziliście? 18? 19? Dzień po 20 urodzinach. Miał ciężką rękę. Ale was kochał. Na swój sposób. Wszystko jest na swój sposób. Dobrze, że mnie tu przyprowadziłeś. Cała przyjemność po mojej stronie. Ja rozumiem ciebie, a ty rozumiesz mnie. Jedziemy tym samym pociągiem. Słucham? Ludzie zaczynają razem dorastać, nasiąkają tym samym powietrzem, coś ich łączy, chociaż często nie chcą się do tego przyznać. Komiksy, filmy, książki, a do tego kompleksy, słabości, strach i takie tam. Siedzimy w tym samym pociągu. Część z nas wysiada przed czasem, inni przebierają się w toalecie w jakieś dziwne ubrania, ale reszta jedzie spokojnie, wierząc, że na końcu jest stacja, na której czekają na nich z kwiatami, albo chociaż pozwolą wysiąść wreszcie z tego pociągu. Jedziesz. Słyszysz stukot, patrzysz i widzisz starców ubranych w krótkie spodenki i staruszki wklejone w kąty siedzeń w kolorowych sukienkach, ale znasz ich wszystkich. Oni i ty. To w jakimś sensie jedność, tajne porozumienie, którego nigdy oficjalnie nie zawarliście. Młodych nigdy tak nie zrozumiesz. Tych starych zresztą też. Chodź! Gdzie? No przestań, byliście znani z bratem z tego numeru na całym osiedlu. Po to cię tu przyprowadziłem. Co ty robisz? No pokaż, jak to robiliście, no. No skakaliście na balkon na 10. piętrze. Dobrze, słyszałem? Przyznaję, że dowiedziałem się o tym kilka lat temu i zacząłem was plagiatować. No, dalej robi na ludziach wrażenie. Nie, zapomnij, stare czasy. Nie, dziś nie namówisz mnie na taki numer za nic w świecie. Nie wierzę. Nie, świat się zmienia, wiesz jak jest. Jacek, no co ty? Nie chcesz to mieszkać. Jacek! Cześć, nie ma mnie, to znaczy gdzieś jestem, ale nie tu. Jak chcesz, to zostaw wiadomość, a jak nie chcesz, to mnie jeszcze poszukaj. Gdzie ty jesteś? Odwaliło ci już całkiem? Czekamy na ciebie u notariusza, wszystko dogadane. Ludzie przyjechali i patrzą na mnie jak na idiotę. Gdzie ty jesteś? Co ty sobie wyobrażasz? Jadę pół świata, żeby sprzedać to, co zostało po starym, na twoją prośbę, podkreślam, na twoją prośbę, a ty nie raczysz nawet przyjechać i się podpisać. Ja mam tego dość. Zawsze mam być tym uporządkowanym, a ty niby co, jesteś artystą? Jakim artystą? Obudź się wreszcie. Jesteś zwykłym dziadem w powyciąganym swetrze i z dziurawymi zębami. Ile razy zbierałem już po tobie zabawki? Ile razy wyciągałem cię za uszy z kłopotów? Czy chociaż raz, chociaż jeden raz mi za to podziękowałeś? To, że matka prawie 40 lat temu prosiła mnie, żebym się tobą opiekował, ma swoje granice, rozumiesz? Ja nie jestem twoją matką. Nie jestem twoją nianką, a ty znowu przegiąłeś. Kolejny raz. Ej, brachu, co ty robisz? Taka rzecz tylko raz w życiu, no wstawaj. Chyba coś zjadłem. Ogarnij się. Co się tam dzieje? Jak to co? Wstawaj, chcesz przespać swoje 18 urodziny? 18? Ja miesiąc temu obchodziłem 52. Co ty opowiadasz? Bawimy się! Czekaj. Co jest? Popatrz na mnie. Popatrz. Jak ja wyglądam? Tak jak ty? Co ty masz na twarzy? Ściągnij to! Maseczka, COVID jest. Co jest? Ja też? Ja też jestem znowu młody? Nie, jesteś młody, jesteś starym dziadem. Od dzisiaj jesteśmy dorośli. Nie rozumiem. Wszystko teraz będzie inaczej. A gdzie jest ojciec? A gdzie ma być? Na poligonie. 18 lat mówisz? To gdzie jest ta, pani Grażyna? Ojciec pogonił ją 2 tygodnie temu, nie pamiętasz? Co się z tobą dzieje? Zbieraj się, idziemy, ludzie czekają. To znaczy, że jest 89? 1989? A który ma być? Możesz jeszcze raz, to jest bardzo ważne. Możesz jeszcze raz powtórzyć to wszystko? Ty, no chodź, bo się goście obrażą. Cała twoja klasa tutaj jest. I moja też. Chodź, bo nam rozsadzą mieszkanie. Nie. Są ważniejsze sprawy, dużo ważniejsze sprawy. To wszystko może się skończyć tak samo nagle, jak się zaczęło. Muszę ci powiedzieć kilka rzeczy. Kilka bardzo ważnych rzeczy. Ty coś piłeś? Tomek, raz w życiu mnie posłuchaj. Jeszcze wszystko może być inaczej. Wszystko. Idziemy robić zdjęcie, ludzie czekają. Coś jest źle? Nie, dobrze jest. Jest dobrze. Na razie. Ale zaraz to wszystko ruszy, przetoczy się. Ja wyjadę do Australii, ty zostaniesz mechanikiem i malarzem samochodowym, a potem będą kłopoty. Może ich nie być. Możesz ominąć kilka rzeczy, rozumiesz? Jedziesz do Australii? Raz w życiu mnie posłuchaj, raz jeden. Nie możemy się pokłócić. Nigdy. Przez żadne kobiety, żadne dziewczyny, żadne pieniądze, ambicje i żadne inne sprawy, rozumiesz? Rozumiem. Zawsze będziemy, zawsze jesteśmy braćmi. Nic nas nie podzieli. Jesteś dziwny. Nie słyszysz, co się dzieje w pokoju? Oni na nas czekają, na rozbierane zdjęcie. To przecież był twój pomysł. 40 gołych ludzi, chłopaki i dziewczyny, wszyscy tam siedzą po ciemku i lampa błyśnie tylko na moment, tak jak chciałeś. Pamiętam, to pamiętam, ale w końcu to odwołaliśmy. Nie było żadnego zdjęcia. Niczego nie odwołaliśmy. Robimy rozbierane zdjęcie. Oh, no. Zaraz, przecież się nie pali. Zaraz, kluczek, gdzie jest? Człowieku, jeszcze chwila. Jeszcze tylko krótka chwila i bym to wyważył, rozumiesz? Rozumiem. Nie rozumiem. Jak ktoś puka, to się otwiera. Jak się nie otwiera, to wyważa. Proste? Proste. Jeżeli istnieje chociaż cień podejrzenia, to walisz z kopa i ruszasz na ratunek. Nigdy nie wiadomo, co się mogło stać. I kiedy możesz zostać bohaterem, rozumiesz? Przestań krzyczeć. Co się stało? Nic. A co się miało stać? Po sól przyszedłem. Sól? Może być himalajska. Albo drobno mielona. O, nie, przepraszam cię, ale... Ale muszę na chwilę... Tak. W prawo! Gdybyś zapomniał. Nie zapomniałem. O! Co tu się działo, człowieku? Cały garmasz na stole. Takie rzeczy się chowa do lodówki, bo chwila, moment i się zmarnuje. O, a człowiek się zatruje. Cebula, czosnek, kurkuma, trochę imbiru, kolendry. Ciekawe. No tak, wszystko jasne. Gałka muszkatołowa. Mogłem się domyślić. Co ty mówisz? Wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba umieć korzystać z Bożych darów. Gałka muszkatołowa jest dla zaawansowanych kucharzy. To tak na przyszłość. Co jest? Polecam przyprawy i używki roślinne. Autora niestety nie pamiętam. Przyniosę następnym razem, abyś nie popełniał podstawowych deliktów kulinarnych. Przepraszam cię. Nie ma za co. Ja nie takie rzeczy w życiu widziałem. Człowiek czasem musi zapomnieć, żeby potem lepiej pamiętać. Słuchaj, ja muszę ciebie o coś zapytać. No, pytaj. Kto ty w ogóle jesteś? Przepraszam, bo powinienem cię o to zapytać na samym początku. No, ale tak jakoś poszło samo trochę, a potem trudno do tego wrócić. No wiesz, czy my się w ogóle znamy? I tu uderzasz w sedno problemu. W samą dychę trafiasz i zwieść się nie dajesz, bo ja w tej kwestii do ciebie przychodzę. Patrzę na to wszystko. Na ciebie. Na ten stół. Na to mieszkanie. I nie wiem, czy my w ogóle się znamy. Słucham? Co ta nasza znajomość w ogóle na świecie niby znaczy? Czy ty w ogóle jesteś Jacek, brat Tomka? Mogę ci pokazać dowód. Wszystko można zamienić, podrobić, ludziom gębę dorobić. Czy ty to w ogóle jesteś ty? Nie odwracaj kota ogonem. Słucham? Kto ty w ogóle jesteś? Wychodzę. Nie pamiętałem, że to jest tak nisko. Nisko? Sufit wisi nad głową. Wielka płyta. Rozwiązanie problemu mieszkaniowego dla mas. Miała się po 50 latach rozlecieć, a stoi. A nie tylko ona. O, pamiętasz? Tam, gdzie jest ten zieleniec, była piaskownica. Tak. Raz znalazłeś pieniądze i krzyczałeś kilka dni później do mamy, żeby ci je rzuciła, bo chciałeś się nimi pochwalić na podwórku. Myślałem, że cię w domu zabiję. A ja pamiętam, jak krzyczałeś, żeby rzuciła ci rower. Nie. Tak. A piaskownica była obok. Tam był taki płyciutki basenik. Faktycznie. Nawet przez jakiś czas była woda, a potem graliśmy tam w piłkę, w jedynki, pamiętasz? Tak. W sumie to zieleniec też jest dobry. Bardzo mu z nim do twarzy. Poligon? Tam był poligon. Mm-hmm. Zjeżdżaliśmy ze ściany na linach. Bałeś się. To ty się bałeś, aż się raz zsikałeś i nie mów mi, że tego nie pamiętasz. No. Zostań tu. Co? Przepiszę mieszkanie na ciebie. Dlaczego? Wiem o komorniku. Mogę przepisać. Albo być dalej fikcyjnie wpisanym, ale... To bzdura, żaden komornik. Pewnie, przepraszam. Ludzie mówią niestworzone rzeczy. Jeszcze raz przepraszam. Po co mi te pieniądze? To ja przepraszam. Tak naprawdę jestem bezdomny. Nie, nie, tak bym tego nie nazwał. Jestem. Jestem i nie tylko to. Wszystko się posypało. Wszystko jest inaczej. Nie jesteś bezdomny, bo masz gdzie mieszkać. Nie podoba ci się tutaj? Zrobiłbyś to? Oczywiście. Chodzi o to, że lepiej teraz nie sprzedawać. Za jakiś czas ceny idą w górę. No pewnie. Jest 6 rano, zwariowałeś? Nie 6, tylko prawie 7. Co my robimy na tym dachu? A co zawsze robiliśmy na tym dachu? Chyba nie chcesz... No musimy to zrobić rano, bo wtedy pani na 10 piętrze na pewno jest w domu. Chcesz skoczyć? A co, boisz się? Nie, ale... Ale to ty zawsze miałeś obawy. O, świat się zmienia! Skoczyłeś! Naprawdę! No? Dobra. Cholera jasna! Nie tak mocno, człowieku, w takim nie jesteś. Trochę zapomniałem, jak się lata. I co teraz? Nie. Grzecznie pukamy i udajemy zdziwionych. Ty, w tym mieszkaniu nikogo nie ma. Nie, śpi, na pewno śpi. Dwa dni temu z nią rozmawiałem i uprzedzałem. W czwartki ma zawsze na popołudnie. Ale dzisiaj jest piątek. Co? I co teraz? Trzeba poczekać. Po prostu trzeba poczekać. Ej, uspokój się! Przywalą nam zawłamanie. Wystąpili Rudy Łukasz Lewandowski, Jacek Oskar Hamerski, Tomek Michał Sitarski, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Marcin Nierubiec, reżyseria Aleksandra Głogowska. Dziękujemy. Jest z nami autor Braci Grimm 27/14, Krzysztof Bizio. Wspominaliśmy już ten motyw spotkania po latach. Rzeczywiście to już jest któreś słuchowisko, jak teraz o tym myślę, które ma taki właśnie pomysł dramaturgiczny, że w różny bardzo zresztą sposób coś się wydarza, co powoduje, że czasy się mieszają. To może wynika z moich poszukiwań formy, która byłaby formą radiową i formą, która jest dla mnie ciekawa, bo ja zaczynałem od takich słuchowisk, no jak na moje możliwości eksperymentalnych, próbowałem różnych monologów wewnętrznych, później pisałem klasycznie, a teraz no dość często mieszam czasy, to mi się wydaje takie interesujące. Przeszłość, teraźniejszość, jeszcze do przyszłości się nie wybierałem i rzeczywiście to powoduje niejako automatycznie taką sytuację, że moment tego spotkania z czymś, co było, staje się naturalnym. Także w tym sensie to jest oczywiste. Zresztą ja uważam, że to jest dość paradoksalnie realistyczne i radio po prostu daje taką możliwość, żeby ten pomysł zrealizować, bo według mnie człowiek w każdej chwili gdzieś tam jest zanurzony w przeszłości, ale szczególnie czym człowiek jest starszy, tym te nakładające się na siebie wzajemnie, nazwijmy to kalki, miejsca, pamięć, powodują, że to się gdzieś tam zwielokrotnia. No, myślę, że każdy z nas ma taki moment, że idzie sobie jakąś ulicą i myśli, oj, a ja już tysiące razy tą ulicą szedłem i to w tak różnych momentach życia, prawda? No i z tego to się chyba bierze. Teraz już możemy więcej opowiedzieć. Nie chcieliśmy psuć państwu owej gry, jaką toczyłeś wraz z artystami, ze słuchaczem. ale jest parę zagadek i ja wiem, że autorzy bardzo nie lubią, kiedy prosi się ich o pomoc w rozwiązywaniu. Niech sobie odbiorca radzi sam. Nie zapomnę takiej mojej rozmowy z Davidem Lynchem po obejrzeniu filmu Mulholland Drive. I ja go zapytałam o tę tajemnicę, niesamowitą tajemnicę, która kryje się gdzieś w całej tej opowieści, na tej Mulholland. A on powiedział, ale ja nie wiem. I to był tak potworny zawód. Właściwie przestałam lubić Lyncha od tego momentu, bo pomyślałam, że to jest jakieś oszustwo. Że pod miasteczkiem Twin Peaks dzieją się jakieś przedziwne, metafizyczne historie, które wymyślił twórca scenariusza. A tymczasem... Po pierwsze, Daszka, zrobiłaś taki wstęp, jeżeli chodzi o Davida Lyncha, że już cokolwiek powiem, to to będzie brzmiało blado. Odważ się, proszę. Po drugie... Ja też nie wiem. To znaczy, to, że to są bracia, to wiem. Że to są bracia bliźniacy, to też wiem. Mogą być bracia bliźniacy. Natomiast, wiesz, to jest tak, że ja piszę w ten sposób, iż pojawia się jakiś główny motyw, na ogół z życia wychwycony. Tu pomysł był prosty na początek. Jest dwóch braci, którzy zostają z mieszkaniem po swoich rodzicach i coś trzeba z nim, z tym mieszkaniem dalej zrobić. A później upycham sobie w tą historię różne rzeczy, tak żeby one na koniec coś tam dawały. Bo ja jestem z tych prostych dramatopisarzy, pisarzy, którzy skupiałem się po prostu na opowiedzeniu historii. Jak to wszystko powiedziałaś, to się z kolei przypomniała taka sytuacja. Ja jestem autorem takiego dramatu Toksyny i myślę, że to ze 2 lata temu gdzieś tam był robiony ten dramat poza granicami i kontaktowała się ze mną pani reżyser, która właśnie chciała wiedzieć różne rzeczy. A ja od tych 20 lat tego tekstu nie czytałem i próbowałem jej to wytłumaczyć, że ona więcej wie ode mnie o tym tekście niż ja. Natomiast ona cały czas podejrzewała, że ja coś przed nią ukrywam. Więc na poziomie fabuły oczywiście tak, możemy sobie to objaśnić, ale myślę, że to każdy, jeżeli nam się to udało poprawnie opowiedzieć, zrozumiał. A co jest dalej, to ja tego nie wiem w każdym razie. No tak, sytuacja się powtarza. Bo zmierzałam do tego, żeby już porzucić braci i zapytać o tą tajemniczą osobę sąsiada, braci sprzed lat, podobno sąsiada, tę osobę, którą fenomenalnie odtworzył, zagrał sugestywnie Łukasz Lewandowski. To znaczy, rzeczywiście pan Łukasz Lewandowski, bo od tego rozpocznę, zrobił to słuchowisko, jeżeli chodzi o głos, dlatego że on zagrał niby prosto, natomiast w sposób niejednoznaczny, bo ta postać tak jest, ja sobie tak ją wyobrażałem, czyli z jednej strony jest to postać bardzo realistyczna, ale z drugiej strony jak się zastanowić, to przecież to jest niemożliwe, żeby ten człowiek był z krwi i kości, bo to jest jakiś rodzaj anioła, kogoś, kto... schodzi na ziemię i mając w opiece każdego z ludzi, gdzieś tam mu się przygląda. Więc ta postać jest tak wymyślona przeze mnie jako takie sklejenie realności i niemożliwości. I pan Łukasz to wspaniale zagrał, ten jego głos. Moim zdaniem, oczywiście nie jestem obiektywny, tą dychotomię wyraża. Także zostawiłam sobie tę naszą rozmowę na koniec, żeby uwypuklić artyzm tego zabiegu, który wykonałeś, przy całym rozczarowaniu, że niestety do końca nie dowiemy się, kim jest czy był sąsiad. Ale zapytam cię jeszcze o tajemnicę, która kryje się pod tytułem. No bo przypadek, że bracia bliźniacy spotykają się po latach przy ulicy braci Grimm. Co nam sugerujesz poprzez to zestawienie tych dwóch par braci jakby? Tytuł roboczy był zupełnie inny. Brzmiał Brzozowskiego 27/14 i w zasadzie już pod koniec ten tytuł zmieniłem. A ja mieszkam w Szczecinie przy ulicy Sabały i ta ulica przed 45 rokiem właśnie nosiła nazwę braci Grimm. Tutaj taka uwaga, że to jest zupełnie ciekawa sprawa, bo część ulic w Szczecinie, pewnie i w innych miastach polskich, które wcześniej były niemieckie, zmieniły swoje nazwy, zdecydowana większość zmieniła, kilka, jak się wczytać w te zestawienia, zachowały. Akurat braci Grimm zmieniono na Sabały, natomiast my tak sobie czasami tutaj w rodzinie żartujemy i mówimy, że na braci Grimm idziemy. I w momencie, kiedy sobie o tym przypomniałem i pomyślałem, że nie Brzozowskiego, tylko braci Grimm, to nagle doszedł kolejny klocek, kolejna cegiełka do tego tekstu, która coś zamknęła. Ja wiem o tym, że to jest ta ulica Sabały, o tym nikt inny wiedzieć nie musi, no już teraz może ktoś będzie wiedział. I tak wracając do początku naszej rozmowy, takich rzeczy, o których może ja wiem, ale one wcale nie są najistotniejsze, jest pewnie zawsze trochę, jak się pisze. Natomiast no najlepiej, jeżeli się okaże, że ktoś znajdzie w tym tekście czy w słuchowisku coś, czego ja bym nie znalazł nigdy, a często się to zdarza. No, po tym twoim wyjaśnieniu wniosek jest taki, że braci Grimm nie kojarzymy z koszmarem tych baśni, które oni opracowywali, tylko chodzi o skojarzenie z figurą braterstwa, tej pary, która jest związana właśnie braterstwem. Ale to piękną rzecz powiedziałaś, bo nagle powiedziałaś o tym, jak interpretujesz twórczość braci Grimm. I to w ogóle nagle otwiera nowe rzeczy, o których ja nie pomyślałem. I fajnie. Słuchaj, no otwiera bardzo szeroko bramę, na przykład do świata filmu, bo zaczęłam sobie przypominać słynnych braci. Mieliśmy takich miniaturzystów, niesamowitych braci Limburg, tylko tam było ich trzech. Żyjący wciąż bracia Quay, czyli wspaniali artyści animacji brytyjscy. Bracia Coen, przecież laureaci Oscara za To nie jest kraj. Braci Coen, którzy otrzymali Oscara za film To nie jest kraj dla starych ludzi. Jeszcze bracia DeWitt są, jeden jest autorem, pisarzem, drugi kompozytorem. I tak można by mnożyć i mnożyć. Ta figura braci na różne sposoby nas intryguje, no wprowadza nas w taki inny świat jakby, inną rzeczywistość. Tak jakoś jak z tobą rozmawiam, to zawsze Piotr Łazarkiewicz powracał i jak wymieniłaś braci Coen, no to Piotrek ponoć słynął z tego, że w momencie, kiedy do polskich kin wchodził jakiś nowy film właśnie braci Coen, no to on pierwszego dnia się na pierwsze seanse udawał. Takie nawiązanie bez żadnego związku z całym słuchowiskiem, no ale widzisz. No ale tak, z jednej strony metafizyka, bo Piotra już z nami nie ma od ponad 10 lat, a z drugiej strony coraz bardziej wyrazista po tym naszym spotkaniu wydaje się ta figura, ta kategoria braci bądź bohaterów, bądź też twórców różnych dzieł sztuki. Krzysztofie, a Szczecin, czy dobrze rozpoznajesz, że jednak to tło lokalne jest dla ciebie bardzo istotne? Nie tylko dla człowieka, który tam mieszka, także dla właśnie architekta. Architektura to miała o tyle znaczenie, iż w momencie, kiedy konstruowałem sobie przestrzeń, w której w głowie gdzieś tam to się dzieje, no to pomyślałem, że to powinno się dziać w jakimś takim wysokim budynku, albo z epoki późnego Gomułki, albo gdzieś tam z epoki Gierka, czyli z takiego osiedla właśnie końca lat 60., a może połowy lat 70., bo to dla mnie ma znaczenie. Wtedy od razu się pojawia dach, od razu się pojawia komora sypowa i jakieś klatki schodowe, też to, że te pomieszczenia są takie niskie, 2,50 ledwo, co gdzieś tam, jeżeli chodzi o te lata 70., wielkopłytowe historie. Tego znowu pewnie nie słychać tak bardzo w tym słuchowisku, natomiast dla mnie w momencie pisania to jest istotne, żeby sobie stworzyć tą przestrzeń, w której to się dzieje. To bardzo słychać, a nawet widać w tym słuchowisku. Ja cały czas miałam przed oczami te obrazy, ja czułam zapach tej komory, odczuwałam lęk wysokości, kiedy bracia znaleźli się na tym dachu i skakali, więc to ma ogromne znaczenie. Te osiedla, które pewnie badasz też jako architekt, też historyk architektury, bo trzeba znać tę historię, szczególnie jak się mieszka w takim mieście jak Szczecin. Otóż to jest nasz współczesny koszmar. No, w tym sensie bracia Grimm tutaj odzywają się jakby właśnie ze strony tego świata baśni, którą chyba chcielibyśmy już prześnić. Tak i nie. To znaczy popatrz, teraz zupełnie inną byśmy mogli rozpocząć dyskusję. Ile złego się na te osiedla z lat 60. i 70. wylało. Ale jeśli, wiesz, porównać to z tym, co powstaje dzisiaj, to się okazuje, że te standardy sprzed 50 lat całkiem nie najgorzej mogą wytrzymywać próbę czasu. To znaczy chcę powiedzieć, że oczywiście te osiedla mają już po te 50 lat, natomiast one zdążyły obrosnąć zielenią. Zdarzyło się wiele i wydaje mi się, że one miały bardzo wiele dobrych rzeczy, ale to już jest zupełnie poza słuchowiskiem. Tak jest, panie profesorze, przyjmuję do wiadomości. Przypominam, że Krzysztof Bizio jest nie tylko praktykiem, architektem, prowadzi pracownię, ale także profesorem. Wykłada w jakiej uczelni? Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na Wydziale Architektury. No i właśnie między innymi zajmuje się architekturą współczesną. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Bizio był naszym gościem. Dziękuję za zaproszenie. I do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert.